ये दिल दीवाना हो जाए, चैन को चैन न आए, प्यार से प्यार हो जाए, जब ये दिल खो जाए। दीवाना हो जाए, चैन को चैन न आए, प्यार से प्यार हो जाए, जब ये दिल खो जाए। राहों में कोई मिल जाता है, दिल को चुरा ले जाता है, आहा, दिल उसी का हो जाता है, लौट के फिर नहीं आता है। सांसों की सांसें रुक जाए, नींद को नींद न आए, दर्द का दर्द बढ़ाए, जब ये दिल खो जाए। दीवाना हो जाए, चैन को चैन न आए, प्यार से प्यार हो जाए, जब ये दिल खो जाए।